جنگ بن گئی، لیکن آگی نے یار پیدا سی چنا دیکھ بے لوزی کئی اور بے لوز کافر دی ٹول بیا سے چل کے کہے گے تو دیو قوم نہ خیانتن لوز زماتو لوم خیانت سی لوز ماتو نفز حد فم بز الیہ ملا تو عین نبز دے کے لکھی خبر اور کول آگیتا بس خبر ہو لے گا آگیتا بڑا سیال کیجیے برابر دستیشی خبر مانے خبر دہلانی جنگ ور کا چتا خیانت کرے نو اس جنگ تو تیار مت ڈر دے خیانت وہاں پخبل ہو تو لو اس وہاں مات کر تو بس صرف خبر ور کی چی جنگ تو تیار شے فم بھی ضلع ملا سوا اللہ سوا مانا پتا سے طریقہ چتا سو عیب خبر کے برابر ہے اللہ طریقے مستعین بین کم پتا طریقہ بانے چتا سو عیب اوشان ہے وہ مانا کسائی ہوئی ثواب مانا عادل دے الا عدل اغیلا خبر ور کا پہ انصاف برابر خبر والا ور اور قرطبی فم بھی ضلع ملا سوائن جہرن لا سرن اغیلا خبر ور کا کار کارا پٹنا کار والا خبر ور کا جنگ تو تیار سے کو خیانت بن کہ بولے بن کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نہ کو خیانت گر فم بس کے دام مطلب نہ لے تم خیانتوں کا تم لازمات کا نہ ان اللہ لا یحب الخائنین فم بس کے آغت خبر اور کو لی دا قتال جس تا لوز کو تا ختم کر دا بوتنے نہیں چیزیں ختم ہوں تا ختم کر لوز کو پاتے نہ شنو جنگ تو تیار شا جنگ چکین یری گا دیما بیان ولے گمان دے نکی دا کافران سبقو کہ بچ بچی دی دا عذاب دا اللہ نا یقیناً دی اللہ نشی عاجز کولیم نہ پا دنیا نہ پا آخر سبقو مانے بچ کے دل تختے دل دخدیر عذاب نا دی بکم خواد تختی کستان ہو تختی نا دخدیر عذاب نا نشی تختے دے وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ دا فوج جان و آخری قانون نے دا فوج آخری قانون سدے پیار کے مقابلے دا کافر و لڑا سمرم چے وسرسی طاقت عادت تڑلشو حسنو نام قرآن تعمیم کرے رہے مستطعتم من قوتن دار زمانے استطاعتی کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے فرمائے لے الا ان القوت الرمیو الرمیو وشتل چری وشتل طریقہ از دکے غشی زان لے پیدا کے اگو خدا ہو وشتل دی اس کراشن کوپو نہ پیدا کے توپا کی پیدا کے میزائل پیدا کے دیتا من قوت دن ہوئی عام دے قوت بیزائی ہوئی ہر سمر قوت دم دشمن مقابلہ کی تیار اسا دے ومیر ربات الخیل دامخ کی قوت دا پیادئی ومیر ربات الخیل دا سورلئی لیکن آسون تارا وقت کی ضرورت پہ انگریزان خپل فوج کے سن سات لی خا ومیر ربات الخیل اسن پہ جہاد کے ڈیر پکار راضی تڑلشی اسنا کتا ہے سنگ ہے تیار کو لا جنگ کو نشتا کن جنگ نشتا ہو مخ کی زان لے تیار کو او کنا یار آئے وہاں پری سر دشمن ڈاللہ اور دشمن ستاس ہو دشمن خواصلی دے مشرک دہری و کافر داتو یار آئے کن وصلی زان سر ہو ساتے آئے دو لاؤں دانے سے یار مولان سر وصلی خنخ کاری جہاد وقت کی خخ کاری ہوا اور زینت دارو نور خلقوں میں یرائے خریدا من دونیم لا تعلمونم نور کسان بم یرائے سوا ددغ کافرانونا تاسو نه پیژنه الله یې پیژنی نو خلق مشتاخرین دا نو سوک دی منافقان دا داس خلق دی تاسو کلو کی اوسی تاسو سره نزدی نزدی اوسی دی کافر خو پٹ کافر دی نو تاسو وسلے تیار کئی چی دی اجرے کی درنا تو یار پدے بہو پیسے لگی دا پیسے ضائع ہونے دی او ما تنفقو من شئن فی سبیل اللہ سچی خرچ کرے تا سمال دخد پلار کے پوسلو اغسلو بانم پاسونا اغسلو بانم پورا پورا ودر کرشی داغے سوام او ظلم ودر بانے نہیں سم پیسو بانے چیس وسلد جنگ دا پارا واغستا چی دہریانو سر با جنگ کم مشرکان سر با جنگ کم سواب دی کی کر وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُمْ دا اس بل خطاب دے امیر تا قانون دا امیر وہم روغ پا کم شرط پکار دا کہ کاغشی دا خلق مائلشی روغی تا فجنہ لانو تمور تور کوک شخ اگی ہوئی من غالو چی صلح را سرو بس تم سرو کا ٹھیک دا قرآن شرط لگو لے ان جنحو لسلم فجن احلام کدی ور کاغشی روغی تن علاغ و سر تروغا کوان علاغی سر روغا کوان او کائی نکی روغا کنا او قرآن فرمائے لی دی بیا سورت محمد کے فلا تہنو و تدو لسلمیم فلا تہنوا وتدعوا الى السلم انجت ارشاد کی سستی مکوائے او بلنا مکوائے روغتان تو بلنا روغتا مکوا او کاغی وی منسر روغا او کانو فجنا احلام خدا امر دے وجوب نہ دے فجنا امر دے باحت سے امیر تو وہ گورا بس حقیقت تک کرو گا تو تخق کا ہی ہوگا وہ زان بس پائے پا اللہ روغے بانے میں اعتماد نہ کہے تو کافر سے رو گئی یقیناً اللہ خوار سوری پار سپوئے دے دیو جنو یورید و یخ دارو کا کہ غواری دی پدے روغا کیچے تاثر دوکا کئی روغا دی دا دوکے پا مقصد کا غواری یری گتے ماں دامان فلا تو بالے لا تخف بولے یقیناً کافی دے تالر اللہ بولے اللہ غزاد سے چکلکڑے تو مدد پل ہو مومنانو اللہ تک لکڑی مدد رولے گا ملائک مومنانے در سر مرگری کرل معلومی چی خدا سڑی لکافی کر کلے ہم دادو کی کلبل حسبک اللہ پخدے حسبیت تیرے اللہ تعالیٰ پر خاص دے اور ایدک تائید چیکن پاسبان سر کی مومنان بانے مر کرتیا تائید علیہ کی چدائی پکورنے کم جوڑی کنا واللف بین قلوبیم اللہ جوڑا خراوستے پمین ززرون درے مومنانوں کے مومنان سوک صحابہ دائی فضلون کی اوبر سلمی نوا دشمنی نوا اللہ ہی دائمی نے چاہ پیدا کرا دان نبی نے پیدا کرے آنے چرتا آغا پر ایدمی نے تعویز کرے ہاں لان فقتما فی لرد جمیعا ما لفت بین قلوبیم کتا خرچ کرے سچی پزمک کیری ٹولن تاب امین نئے پیدا کرے دزید زنون ترمین لیکن اللہ ذری پر مینس کی مین پیدا کرے یقینا اللہ رے ضرور حکمت والا اختیار دے نبی نا سلقی نبی دے اختیار من نہ رے چارے دے چاپ زنون کی مین پیدا کی داخو اللہ پیدا کی جوڑا خاغر آ جی قدرم قانون دا امیر یا ایو النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین. اے نبی کافی دے تالر اللہ صرف بس خدا پہ اعتماد بکار کے یواز تالنا بلکہ ہاغا چالر چستا تابی ایماندار اغیلم خدا کافی دے دامن تبا کا عطف دے پکا باندھے حسبک ومن تبا کا اللہ ہو دامان غلط ہی کسو کوئی من عطف دے پاللہ بولے تحسب للہ وحدہ تحسب صرف خدا پر خاص تھے اس لیے دانشی ولے حسبن اللہ و یاک وان تمول خدا کافی اور تو کافی بس بنو ہے حسبیت تو خدا نہ سوا برتن ہے دا تفد مفعول حسب کاول و زہا کو سیف و محندو شاعر ہوئی وہ زہا کو پہ کافا تفد یا ایو النبی و حرز المومنین علی القتال دابل قانون دے دا پار دا امیر امیر لپکار دی کہ مسلمانوں کی دا جذبہ دا جہاد دا پار کوشش ہو کی کہ پری کے جہاد جذبہ پیدا کی پسنگ پیدا کی دا سی جذبہ پیدا کی کہ یا خدا سے خلق شی یو پلس بانے مقابلہ کولے شی اکر دمرا ہمت پکنی یو پدوا و خخام ہا گئی دار دا جذبے دو درجے دو درجے یو پلس بانے مقابلہ ہوگا اک یو پلس بانے نہیں نبی اصری یو پدوا ہو گئے کنا دس جذبہ جاد بھی پکار رہا یا ایو نبی و حرز المومنین علی القتال یا ایو نبی و حرز المومنین علی القتال ان جنہو لسلم کے عمرہ اور توی عمرہ دا جہاد دا افغانستان آئی تک افغانستان ہوئی صلح کو کر فجنا لا و توکل اللہ امر دے باحت دے لازم نا لازم لینا خود توکل دے پاللہ کی کئی دو کہنے کی چرتا تھا اے نبی تیس کا مومنان پر قتال باننے تیزی اور کوا ترغیبات ور کوا تقریر نہ کوا بیانات کو خلق جہاد تو تیاری داو سنگ تیاری کبھی ساسن لس کسان صبرنا اکنو غالب بھائی پدوسا ہوں کبھی ساسن اصل کسان نو غالب بھائی پیوزر دکافران پدے ہوئے جشدا قوم دی ناپویا دید دین باقیقت سب ہوئی دید توحید باقیقت نری پویا کمزور خلق دینی یو پلس وطرو جنگے گئے الا ناخفف اللہ عنکم اس اللہ تعالیٰ سان تیارا و سستا سونا بولے اللہ پوئے رے چھ پتا سکے کمزور والے رے ضعفن سستی کمزور والے در کے راغ لے تم رحمت در کے نشترے چی اور پلس جنگے گئے نو کبھی سا سونا سل کسان صبر نہ غالب بھائی پتو سو اکوی سا سونا زر نو غالب بھائی پتو زر ہو خوب اذن اللہ داود اللہ کمی اللہ نے مددگار صابرین گر لال آیت کی ہوئی یو پلس دیا رست کی ہوئی یو پدوا مفسری نام ہوئی شروع نے آیت لگے مخکنی آیت منسوخ کر کل پری بنے اعتراض دے چل نسخ اوپر انشا کے راضی امر کے نہیں کے ال تک ہر ذل ممنی نہ امر دین پائے کہ ہو نہ تخ نشتا آئیں یا کم ان کمیشن صابر کو جملہ خبری رہا داسنگ منسوخ شا اگر جل تک تعویل کی چین یا کم ان کو خبر دے ہو مستلزم دے طلب لرا ان شاء اللہ چک شلی صابر غالب بئی بدوسو مانے غالب دشی نہ حکم مقابلہ یوں کی دوسو کا منسوخ شب وہ تحقیق دار ہے جنہ دام منسوخ نہ رہے منسوخ آئے تو یہ عمل پہ منسوخ بانے من نہیں کر اس یو مقام راشی کلا مجاہد راشی یو پلس بانے مقابلہ کی ندابے کو ثواب کی کہ گناہ کو نہ کی معلوم اس دار نہ سخن رہے بلکہ دار تخفیف دے اللہ والا پخل نمیہ خیر اللہ نہ خففہ دے تو حکم آسان والے ہوئی آسان والی دامانہ کہ مخ کی حکم واجبی عرس تو آغاز صرف مستحبی مخ کی واجب دعوت چی او پلس پہ مقابلہ کرے بیاس زمانہ بس حکم را گئے شزت دا واجب نہ دا مستحب دا واجب دار چی او پدو پہ مقابلہ کرے دے او پدو نہ بہ مومن سڑے تختی نہ دومر جذبہ ہوئی خدا کے پکار لگا سید دو کافرو جواب نہ سے کولے تو سنگ مومن ہے ما کانا لے نبی نہ یکون لہو اسرام دابل قانون دے پار دا امیر امیر جہاد دا پکار دی چا ولن با اسخانی رست با اسرائی اول با جنگ کے خلق وجنی وجنی با عرس تو بیا قید کول کئی ابتدا نے بھی قید کول نہ کئی بولے آپ کو قسم نرمی نا پائی رو با چل گاڑی دایا تو دری بار کی دا بدر کی رسول اللہ علیہ وسلم او یا کسان کافران قید کی راؤ صلح بیا حکم معلوم نہ چوس دی سر سے چلو کو مشورہ اکڑا بال صاحب کرام ہوئے سدا ہو جل واڑی تمہارا نور ہوئے ایسی وجہ نہیں بعض ایسی نہ وجہ نہیں نا قیدیان دی بس پیسے بتی والو جرمانہ بتی والو پری بے دو پاگ پیسوں بم گا جان لو اصلی والو اندر پارا بزان کلک کو ایسی پیسے مطلب نہیں زان مضبوط والے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف تھا اشتہاد اوش ہو چاہو ٹھیک تھا پری بے گدو اور فدیے و تنوال ہوا ڈرے ہو کچھ ورشے فدیے روڑے سوال جواب کے فدیے روڑے شو اگی پرے خودل اللہ حکم رو لے گا ٹھیک تھا دا خوش ہوا ہنری پکار نبی لڑائے چاغل قیدیانی لڑائے چخوی نے توی کی بزما کا کیم پکار داری چی لاول خلق ہوئی خلق سری مشرکان وجل توری دن عرض دنیا آیا تاسو غوار سامان دا دنیا اور اللہ تعالی غواری آخرت اللہ رے زور اور حکمت نو عالم گور نبی دے نہیں ویلی چت تیرا دکے پوری دنیا بیا نبی نہ راوار ہو خان او عرض دی ویلے دا عرض دا دنیا ارادہ ویلے دا تا صدا وقت چ مالی غنیمت بتی والو فدیہ ب غنیمت چی پے بزان لو اصلی والو اللہ اے چن دا اخرت غلب پکار دا دا ہنو پکار لیکن ار کلے چ اوشول دے گناہ کرے آیا دے تو گناہ وایو جواب دارے جنہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فی ما خصم عذاب نظیم ماندا کنے حکم دا اللہ دا طرف نہ سبقا چمخ کی لکل شیر دا خدا دا طرف نہ مخ کی لکل فیصلہ نہ دا اللہ طرف نہ لکلے فیصلہ اقدار چلائے احدن بالخطاء الاجتہادی یو فیصلہ دا اللہ چالا خطاء اجتہادی باندھنے عذاب نہ اور کئی دا فیصلہ خدا کرے نمخ کے دویم معنی دارا کتاب من اللہ سبق دارے کہ ان اللہ عذاب نہ اور کئی قبل الاخبار ما کرنا معذبین حتا نبس رسولا کہ مخکے نے خبر نہیں اور کڑی نو خدا عذاب نہ اور کئی کا دا دا خدای فیصلہ دلی کلی شوی کدان نوے خام خارت سے دلی بیتا استاب پا سبب داغے مال چتا سواغست سر عذاب لوے فی ما فی اجدی ادا کمی پیسے فی دیئے چتا سو کافران ناغستی دی پا فی دیا کے پدی بانے بازاب راغلے وے لیکن چونکہ دا خدای حکم دے مقام کے متوجہ نو نو گناہ نشتا نو عذاب نشتا رہا گناہ ہم نے کرے عذاب نشت پائے کہ امی ویلتا کنم من تبع کا آتف دے دا حسبو کا پا کاف باندے خان پا ضمیر دا مخاطب بانے پا حسبو کا کے آتف پائے بانے پا فصل سر صحیح کی ترے اللہم ینس کے فصل لاغلے ناخوال ازان سر جیب کی دا خان پوشی تنب پوئے اور خط بے اسمبلی کا اندر پارے کدا سرو او بدے ظرم خان پرون نمدا سری کلو مارتا تو نحوے مثالم پیش کر کہ حسب کاول زحا کو سیف و محندو دا نحویان مثال پیش کرے دیکھا دیو جن زمیر مخاطب بانے کلچ فصل لاغلی بغیر دیا دینا بالکل آتف صحیح دیکھا بالکل ذریم مجرور فکلو مما غنمتم حلالا طیبا سوال را گئے چھ خواہ دا مال خم گا واغستا زگو نانگار خو نیو خو یر را خورل بے خو نیو وینا نا خورے گناہ بگریشتا پرے را گئے نا چھ تاسو واغستا دینا پا فیدیا کیم دلتا غنیم تم نمیو لکے خود اخستم فی الفیدیا او غنیمت تین حلال پاکے خورے یرکو اللہ نا یقین اللہ رے بخون کے میرابان یا النبی کل من فی ایدیکم من الاسرى داخلی خطاب دے امیر تا داول بعض قیدیان ویلو حضرت عباس ام پکرا ہوتے ہو اگر یا رسول اللہ زخو مسلمان ما دے خلقو پا زور بانے بدر ترا ہوتے ہو تاسو قید کرما زمان رسو فی دیا گوار ہے او سوئی چیا ددن فی دیوالو گوانلو نا اللہ حکم رو لے اے نبی ویا غچاتا چیدیس تاسو پلا سنو کے قیدیانو نا این عالم اللہ فی قلوبکم خیرن یوتکم خیرن میں ماو خزمینکم کاللہ پی جنیس تاسو پزلنو کے انابت ایمان واقعی ستاسو پزلونو کی ایمان ہی کنا نو درب کی تاستا غرط آگنا چستاسو ناغست شوئے دیں غرط آئین در کی دلہ مانا خپکے گا ما ورکا ٹھیک دا کہ واقعی تا مومن خراغلے پسف دا کافرانو کے خدا بدا دینا غرط در کی او بخن بندر تاو کہ اللہ لے بخن کے محربان وین یوریدو خیانت تک کغواری دا خلق تاثر دوکا مومن نہیں ہو عزت مومن ما امان فدیہ ما خلا اللہ کی کدا دوکی کئی کنا یقیناً دی دوکا کڑے اللہ سر دینا مخیم فام کنا منہم ام کنا من ام کنا کم منہم طاقت درکتا سلر پاغی باننے خدای تاثر وست درکم نیول کنا خیانتگر خونشی بچ کے رہے اللہ آپ کو اے رہے و حکمت دنوالا دے دا سورت اختتام کے مخد صحابہ کرام و صفات ذکر کرو اس دائی تنویع کی اقسام اور سلور قسم خلق دی دائی سلور قسم تذکرہ و دائی قرآن کے حکم بیاخر کے مومنانو دا پارا بشارت بھئی یقیناً آ کسان چی مان راوڑے دیں ہجرت کرے دے جالم کرے پمالون پنفسن فی سبیل اللہ دا خودی مہاجر و مجاہد ہم تھا مہاجر و جادو بے اموال انفسہم فی سبیل اللہ بل سری والذین آوہ و نصرہم دوینا آجی چی زیور کا مہاجر اللہ دی سرے مددو کم دیتا انصار ہوئی انصار مدینہ دا دوڑھلی شریع لائے کا باز مولی آو بازن دی قرآنے کے دیو بل مخلص دوستان نیم یو بل تدیر قریب دیا دا دوستان دی دیو بل مختیر شو اللہ فا بین قلوبین مہاجرین دا انصار سر دوستانو دشمنان نو دشمنی او بل سننے کرے دا جملہ قبریہ پماند انشام دا دی دی دیو بل سر خامقہ مدد کئی ولایت دے کئی دوستانے نے کئی ہر قسم تعاون دے کئی او بل سر بازویری چیزت تولیان مراد دی وارثان اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دیو بل توریسو کو عقد معاقات کرو کنے دے بستا وارثی تو دو وارثی دیارو سا منسوخ شپایت دے میراث کولیا مانا ورسی نبیا با منسوخی کولیا مانا دائی چی او بل سر دے مدد کئی دوستانہ طریقے سا منسوخ ہو ننے درم قسم آکسان چی مانا راوڑے خو ہجرتیں ننے کرے گورا منافق ننے گورے کافران سر مرگرے ننے دہریان سر مرگرے ننے اب دیکھو صحیح مومن درد سربسنگ تعلق ساتے ہیں جو مومن ہجرت نہیں کری اور ہجرت بھی فرضی نشت تاثل داغی دم میں ولایت من شین دائی دمر گرتیانا اس حق نشترے نشت نشت حق آئی طرح عام مر گرتیاں نے شکو لے مدد نے شکو لے دوستانہ سن نے شکو لے سرائے سے ہجرت چکی بولے لگا ہجرت نہ کہ نہ کوئی تاثر تعلق مال والا نشے لے گلے وسلہ والا نشے لے گلے بل سمر کا پیان نشے کو لے ہاں یو کار بکا یو وین سنسرو کم فدی نفا علیکم النصرم کائی ستا سنا مدد غاری د دین فبارک نو مدد بور سر کوائیں اگیو مولا مبلغ را کے اچھ دین نا تو بیان کی دارن ان سنسرو کم فدی نی دائی دا کافران سر جنگی دائی جدا دا کافران سر پاگ مل کی جنگ دے تاستوئی مون سر مدد ہو کہ بیاو سر کہو کا دین کو سر مدد ہو کا دا دلیلو پریبانی چھتا سے مومنانی چستا مرکز کے نہیں داخل ستا سو پر جماعت کے نہیں داخل دا سے معاہدین ہمشتا کا نظم گا جماعت کے لئے نہیں کا اشاعت التوحید و سنت کی نہیں یہ معاہد یہ متبع سننا نہ داغا حکم خدا عام جماعتی شان نہ دے لیکن کا مدد نہ پر دین کے غواری کا نہ فالیکم النصر یا دینی مدد کو فرض دے الا لا قوم بینکم و بینہم میثاق یا یو استثناء بکشترے لیکن نشہ کو لے مدد و مقابل دائے قوم کی جستا سو دائی پمینس کے لوزیم یو کافر قومی ستا سو سر آہد دیں چی جنگ بنکو داغی سر ددغی مومنان جنگی نتا سو با مدد نکوائیں اولی اخفل آہد ماتا ہے تو ددم اگر تیامو کو دے مہاجر نہ لے اکتاو کنان تستامی ساق بمات شی اللہ ستا سو عملو نہیں سلورم قسم آ کسان چ کفر کرے نہ باز ددیم دوستان دی بازوں کافرانم دیو بل سر مر گر تیاگانی کئی ولایت نہ کئی مدد نہ کئی ایم کئی کر دامینس کے جملہ مترزا الا تفعلوا ہو مخ علیکم النصر سرو لگا الا تفعلوا کو نہ کو تاسو دا مدد اغا مومن اغا سر تا امداد نہ کہیں یا مخ کی بعض مولیاء بعض انصروں لگا کون کا تاسو دایا بل سرا امداد اور تعلق نشی بات اتنا پزما کے او فساد لیم شب حاصل بشی فتنا لیا عظیم فتنا برائشی بولے کہ مسلمانان متفق نہیں دا مشرک پر مقابلہ کی کنا مومن سر تم مدد نہ کہ اغتا سر نہ کہی دیکھو مشرکان بغالب شی نو فساد بس تجور کی کنا ٹک داغا مہاجر نہ دے غٹ گنہگار دے کوئی اوسری چ غٹ گنہگار دے لیکن معاہد دے دا دین خبر اب کرارا نہ مرگر تیا وہ کیا اور سرا اوپر دین کے بہت سر مرگر تیا کے پالے کو منس ہو دا دین کار کو سر مدد ہو کا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اس آخر کے بشارت آنکھ سان چی مان راوڑے ہجرت کرے جارے کرے دا اللہ دین دا پارام دا خوشو مہاجر آنکھ سان چاہی رزے اور کرے اور مدد ام کرے رہے اولائک ہم المومنون حقا دغدی مومنان کامل پورا مومن دار ہے اول کی تیرشو چاہ کی چاغ صفات دی مومنان حقا نہ گئی دل دی مہاجرین انصار چلے مومنان حقا دینی کامل مومن شل کر دیدہ بخشش دے کار سے گناہ کری خدا معاف کری رزق دے عزت والا پاکستان چی مان راوڑی من بعدوں من بعدوں مانے پس ددی نے رستوئی مان راوڑے نے رست ہجرت اکڑے جارے کڑے ساسمر گر تیا کے باز خلق پاول کے مرگری باز رست مرگری شی کہ مرگرے سے بیا میں ہجرت کرے رہے جہاد کرے رہے نفولائے کم میں کم دام ساسر ڈلے نریم دیم پل ڈلے کی صاحب کہ خیر دے کر رست نہیں رہے اگر چاچی جو لیا نے مراد و میراث نبیا پتے منسوخ کا ہو غور دار جن سخنا وضاحت تیرا ہر کلے شو ایشو دان سوار و مہاجر دیو بل مددگار دی اولیاء دی آیا دی دیو بل نب میرا سموڑی جواب کی نا قول الرحام باز مولا ببازن فی کتاب اللہ رشتے والا اخپل ولے والا باز ددی دی غرب پا باز سرا پا حکم نے میراث کے ام میراث چیزی نہ آپ پر اہم پسی دی پلولہ پسی اپا دوستانہ پسی نزی کتاب اللہ نے مراد دے قانون دے میراث یقیناً اللہ پارسی سپوئے دے سورت توبہ دانا زلشے پس سورت مائدہ نزولی لحاظ سرد دے یا اصل دیار لسم سورت پہ دا سورت ام داغی سور انہیں متقصر الاسماء اتقان کی رول مانی کے ددے سوار لس نمونے لکھ لی سوار لس سور توبہ سور فاضحہ سورت العذاب سورت مقشقشہ سورت منفرہ اسورت البحوث اسورت المباصرہ سورت المشردہ سورت الحافرہ سورہ مدمدمہ سورہ مخزیہ سورہ منکلہ سورہ مشردہ دا ٹول مہینے ہلاکون کے غلون کے پرتکون کے کارکون کے حال دا منافقین اور سورت البرات دیکھو جی برات اول کے اور توبہ پاخر کے دا سورت البرات و سورت التوبہ دا دونوں نے مشہور دی ددی سورت ابتدا کے اول قربت دائے دعوا مطلب بیائے نہ علاوہ اول کلام دے پکے پتر دا بسم اللہ ربط داری سورہ انفال کے بیان شو قوانین قتال دی صورت کے بہلان قتالی اس دعوی کے برازی قانون بھی دک نراش جنگو کا کہنا دوہمدار چاغی صورت کے اعلان قتال تبان اجمالن ہو دی صورت کے بعد تفصیلن اور سالتنی تفصیل بادل اجمال درم دار چ انفال کے حکم نہ قتال ہو جنگو کہ جنگ دی صورت کے ذکر دائر ڈل دے شاہی سر قتال کی چا سر جنگو کو سورہ توبہ خیز سر دغ دغ سڑو سرو کے سلورم دار چال تک حکم د جہاد د قتال ہو دل کی اقسام د جہاد دی ہے اب تو حکم د قتال ہو نہ دے کیا اقسام دائر ذکر گئی یو جہاد د کافر سری بل منافق و سری بل کتابیان و سری دارے جدا جدا طریقہ پنجم دار چلتا حکم د قتال و جنگ کہ دد جوابات دی د معانیو د قتال اربع باعث رہے ہوئی یار سنگ جنگو کم دا چل دے نہ دا چل دے دا چل دے دا چل چل دے لڑے گا معانے دے لڑے گا معانے اور بعد قتال رب تجزیم داو چ انفال کے تقسیم الغنائم دی صورت کے تقسیم دا صدقات و بیہا اب تیرے غنیمتوں مصرف ذکر کر دل تب زکات مصرف ذکر گئی انفال کے حکم و بے دار تیاری آئے لو مستتا تم وسلے تیاری کے جہاد دا دی صورت کے برس تو جدا کمے نہ تیاری کر اندا منافق دے جہاد نیت نشتا دانفال آخر کے مومنان دے بل سر ولایت بھائی انقطاع دا غیار ہونا ددی صورت پاول کی ہوئی دا مومنان و باپ برات ہی کا کران ہونا کورونا کی بے ولایت عرب تسمی دعوا تنان فال میں نندک و توفیق التوبت لے کو برات من الکفار والمشرکین اراکم تا توفیق دا توبے تا تا توفیق دا برات دا تولو کافران و مشرکان و نام دعوت سورت سرا قتال مال مشرکین و آل کتاب اور جہاد مال منافقین دعوت دعوی تولا مختلف عنوانات کی راضی پنجم آیات کے ذکر گئی فقتل المشرکین وجن مشرکان حیث وجدتم قتل فکم حکم یو کم دیر شہاد کے ہوئی دل تسوار نسایات مرسل رہے بات رہے سوال لسایات کے ہوئی قاتلوہم قاتلوہم سوال لسمایات کے قتال و سرو کے اللہ بولا سزا اور کشتا سو پلا آسمان داریں گے حکم دیر شہاد کے ہوئی یہ حکم دیر کے ہوئی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ قتال کیا رب ایمان اسرا یا خدا نہ منی آل کتاب بیاش پک درشاد کے موئی وقاتل المشرکین کافا مشرکان اسرا ٹول اسرا جنگ کوائے کمائے قاتل انکم کافا روس بیا درو یا کی ہوئی آئی کے جہاد عنوان دے یا ایو نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ عليهم دا عنوان اصل بیا رسی اصل درش کے 123 آیات کے یا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظا پک کر تو جنگ کہ قتل کہ وجن جہاد کہ سخت صورت پہ باب دے قتال کے سر پارو کہ دار توحید سب کی گورے بے توحید صورت ہو نہیں مسئلہ توحیدم پکی وہ گورا یو دیر سے آپ کے وہ ماؤ میرو لا لیا بدو الہ واحدا لا الہ الا اللہ سبحانہ عما یشرکون امر خدا رے سے بندگی اور لال خاص کہیں لا الہ الا اللہ بل لا نشترم پاک گنا اللہ داغنا چدا خلق و سر شریک جوڑیں تیمینس کے ہوئے ناخر کے یو سلی وکم نیر آخری آیات فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ نے منی نہ منی تو آیا اللہ مل پورا نشت بل لا پاغن تو کل دے رب عرش عظیم دے غام خطاب ددے مسئلے دے اشارت دا پارا ہو گیا دا سورت مختصر خلاصہ بتائی کہ سورت کے سلو حصی قسمہ یو قسم آتیش تیات پرے پرے کے باس المشرکین آتیش تمایات پورے مشرکین عوام وہم قسم لے وہ درشیات پورے آئے کے باس دال کتاب و کافروں درم قسم بیان یو کم سلاد بورے آئے کہ باس المنافقین سلورم بیا تر آخرت سلنا آئے کہ رے باس المومنین بس سلور ہی مشرکان کتابیان منافقان مومنان اول مخالف ذکر کے رست بیا مجاہدین روڑی ہر یو سر داغی طریقے وجوہ دا قتال با ذکر گئی منافقان سر و قتال نشتا ندائی صفات قبائح با ذکر گئی دیر تفصیل سر دا جہاد تفصیلی خلاصہ دا صورت دارا چاول ایسا آتیش تیار پورے را بستے کی پنزو مور دی اول خبرہ درے قسم مشرکان و دائی احکام جو مشرکان درے قسم ری دار و حکم و گورا یو دی محاربین دائی حکم دے اول آیات کے برات من اللہ و رسولیم دویم حکم داغیرے پنزم آیات کے چفقت للمشرکین حیث وجدتموہم دار محاربین و احکام تھا دویم دی معاہدین آہد بانے پورا دی کنا سلورم آیات کی دائی حکم دے اللہ لذین آتو من المشرکین حکم دار شفاعت تیمو الیہم آہدہم آتو سر پورا کہے گا دریم دی مستامینین کافر دی اسلامی ملک تپا پاسپورٹ رازی امن غاری شپگم آیات کے اور تو فاجر ہو حتی اسما کلام پنائی ولاور کے دخدہ کلام بہوری کر دیو رکو کے دریوڑا قسمہ سرد حکمون نے پیوز بیان کری دیا دویم خبر جوابات دی دی سلور و معانے دی جہاد سوالات دی اصل کے معانے وہ میاد کے سوال داراتا چکورا دے بازے مشرکان سر زمگا لوز دیں سرنگے منگا دی سر قتالو کو جواب دارے لوز اگی مات کرے رہے لوز خواہی ختم کو جائیں دوے مانے وہ اللہ سمیات کے گورا دا مشرکان کو جماعتو نہ جوڑے دا قصری ان تمالیمی تو گورا جان اللہ ڈوڑا امر کے اللہ انگر امر گئی جواب دارے چددی دا قبلی گینا بیاد دی رشتہ میات کے درے مانے دیکھ کی کلزم پلاران شتارے چاکی رونم شتارے دی سر بس چل کے جواب دارے چلا تتخذو آباکم اخوانکم اولیاء منی سو سر دوستان ہے قتال کو ہے اور سر سلوان بیاد تیشتہ میات کے من کدی سر جہاد کو قتال کو تجارت بم بنشی اوگی بشو جواب دارے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ نہ بوگے کیے گا. سلو معنی جوابات دریمہ خبر ابیا ذکر دا سوال سے لل دا پار دا جہاد چاہت بیم رکو کے مسلسل سوال اس برازی دا اے نشان دی بیا کو پائے کے بشارت دیں سلمیات کے بیا مجاہدین دا پارا آمنوا ہاجروا وجاہدوا نعظم درجتن ترغیب دے پا قتال باننے ترغیب علی القتال شپار سیات کی ترغیب دے نو داریں گے پینزشتم آیات کی ام حاسب تمان تو ترکو تاس گمان دے چاہتے بم پریدمنا نا جہاد وکوائیں پینزیش آیات کی ہم ترغیب ورکی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ اللہ رفی رڈیر زینوں کے مدد کرین والے رسو کی گئے جہاد وکوائیں جنت نہ سری کی بے جات مدد دخد باسری کی چیز ہاتھ کے دار کر دے دیں اول قسم بھائی جو سورت تھا دا سورت ابتدا کے بسم اللہ والے نشترے اصل حقیقت داؤ کہ بسم اللہ صحابہ کرام یا رسول اللہ علیہ لی کلچ نازل ادا کر ہر سورت سر بسم اللہ نازل سے ہوا حکم دا وجوی لکھے حضرت عثمان نے سڑے تپوس کی چکور سورت انفال یا وڑو کے سورت تے پینزہ ہویا دیر تاسو پسبہ تیوال کیلئے کرے مئین کے دے خواب سورتنوں کیوں چاہید صلاحتن نے کمی اور دا سلسلہ خود مئین شور ہو رہا صلاحتن نے زیادتی کرنا نداریں گے سورہ توبہ اور درے پمینس کے تاسو بسم اللہ ندلی کریں اور مینس کے شکل دا توبی جدا اور کرے رہیں کہ مستقل سورت سے داو لے ہر عثمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بچایا سونا رات دل صاحب رو غفترا شدا سورت پلان کی سورت فرولی کا دا آیت پلان کی سورت کیوں لی کا ددے پبارک تمگنو خبر ہم دا ہوا کہ سورت انفال پاراہ پسی لکلو منگا نہیں رہی خیرہ انفال خواہ لکلو منگا دے کہ اسو خبر شک کیوائی چلو کہ یہ سورت انفال وڑو کے سورت تے فکارو چلے اگدو سورت انہوں سے دے اگد لے گا ددین شک پیرا کرے چلا سورت برات بدد ٹکڑے ہی جوڑا ویم دار مو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندا نور ادری سے سورہ برات مستقل سورت دیں دری بارہ کی بسم اللہ نو نازل سے پدیو جب ہوں گا اجتہاد بنا والوں کو پجی ہتین دی تو گرو کے مستقل سورت دے کا انفال اول کے نازل سے اور توبہ اس کو نازل سے نمگم ینس کی سورتن کر خولی کلا سورت التوبہ اچھے دے تمو قتل کہ بسم اللہ ندر نازل اور مخی سورہ انفال وڑو کے دیں نمگو یہ بسم اللہ پکی زان نسل لکو اور دا با دمخ کنی سورت نے او قسم ٹکڑے شینا با اگر شکن نسورہ انس پرو دا با یو سورت بانی سال شی بسم اللہ پدے ہو جنہ آبت باقی دا چراغ تحلینا نقل نا کہ بسم اللہ امان لے ادا سورت دا برات تین زکا پکی نشتہ رہیں دیتا علت نو دیتا حکمت بھی بادل حقوق دا چکر نشتہ پکی نو دائے وجہ شوا کہ دائے اور نکتہ پکی رالا کہ بسم اللہ دا امن پیغام روڑیا پدی سورت کے دا برات پیغام نے دیتا سر زکا مناسبم نخکارے دا دیو جنہیں وہ نازل کرے بیا صورت طریقہ نزول پگم کال دے ہجرت کے خصل شو کنه د خدیبی پاتم کال دے ہجرت باندې مکہ فتح شو ولیکن سرد دینا مشرکان حج دبرات لو بربن میں توافونم کو لو اجنبیم کو پاگے نہ ہم کال باندھے نہ ہم کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر لے گا ورش حاجلا امیر کا ہر تیلی مر بک جاؤ لے گا دغو کی رات سورت نازل سے چولے کا سڑے اور اعلان دوں کی تو برات اگر مشرکان سے حج لرات دل پائی کی اور قسم ہوں کہ لوز مات کرو کا مشرقی نے مکہ پشان بھی مات کرو وہ مغوں کی پپل لوز بان کلک رسرازی بنو کنانا بنو زمرہ دی کافرو مشرکو لوز کڑو یو لوز نیٹے یخیوا او خیانت نو کرے دری دو پبارکیو شکرائے سے جلو ندایت را دا صورت اعلان براتیو کو حضرت علی اعلانو کو کہ پتہ لگی کہ اعلان دا برات با یا سڑے پخپل کئی یا داغ رشتہ دار بے کئی زم بے کئی زم دزوی پشان کا زکار تیری رو لے گا یواز بے آغا نے لکڑے حضرت ابو حریرہ ہوئی زم بے ابو بکر لے گلم کی ورشد مشرکان پر اڈلو کی دا اعلانو کا کن اگر ڈلو کی دا اعلانو نہ اکڑل دا اعلان برات پاگی طریقہ بانے سے فری کی بیاوں دا سورت ابتدا سل کے دے شوال پمیش کے شوا اور اعلان کے شعر ان دا حج اور ازبانی شعر ہے اعلان برات شعر دا شوال میش کے شوال میش ذو القعدہ ذو الحجہ محرم سلور میش دے گا اگے سر دا سلور میش کی چوٹی بھائی کہ برات کا سلور میں سی چکی ہے رضاللہ اور کرے کہ اعلان کہ دد حج پرز باندھے حج خدا رفی پرز ہو نہ ہی پس سلور میں چھنے ہی کہنا نروس تو چکل اعلان ذکر کی اذان من اللہ و رسولی الن ناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریون ابھی سر سلور میں سے نہیں ذکر نہ نقطہ ہو بس برات من اللہ و رسولی للذین آہت من المشرکین برات ان سے تو زوال الامن در تا رف الامن ہوئی کہنے دے تا خدا غصہ ہوئی دانے چی رف غصے دا وجہ سے بسم اللہ تے پاتی چو رف دینا در سے بنا ہوئی تو غصے نہ دیئے رشو خدا آمن تکے انہوں دے مقام کے نرالو دایا حکمت ہو بسم اللہ زور ویر دے تمام انبیاء ہو برات من اللہ و رسولہم صاف جواب دے صفا جواب دے دے بیزار ہے دا اللہ و دا رسول دا طرف نا کیا منہ من نیش کرے گو رہے صفا خبر دے آئے کتانو تا اعلان لے چتا اسو رہے لو اسکڑو دا مشرکانو نا بیا مات کرے دے اور سلام مراد دا آہتم من المشرکین و نقضو لوز کڑو مات کڑے دے تو سماری ہوں دی کسان اسر اعلان برات دے چیزم تاسو مینس کے بئی کار دے پس اگز دے تاسو دے زمکہ کے سلور میش دے امن دے من تاسو سنوائیو دام دخدے اور رحم کہ پر اس سلور میش دے کے سو چکے فکر ہو گئے فکر کم راہ گئے نراش موحدین سے اسلام روڑے وعلم انکم غیر معجز اللہ خوبدی بانی سوچ کا یاد ساتھ ہے تا سن شاید جس کو لے اللہ لفظ مقابلے نہ ہو یقینا اللہ بشر من تکی کافران تا سو خدا سے اس مقابلے نہ شاید کو لے دا اعلانو وازان من اللہ و رسولی لنناس اذان سے یہ اعلان اعلان دے دا اللہ دے رسول دے طرف نہ خلق و تفرض حجیم حج اکبر اس طرح حج اکبر یوم عرفہ یا یوم النحر دے تو لکھے دا حج اکبر اکبریت پر کے خیر احتراجی نے چون کے بعد خل کو با عمرے تا حج وے حج اصغر نہ دے تو حج اکبر وے لے کے داو سے سلاح خدا بر چچا جوڑا کر کہ حج اکبر کیا گئے تھی چارفے پرز جمعہ راشی کو جمعہ پر دار فراشی جمعہ رفراشی کا نہ دا حج اکبر وہ دا قرآن حج اکبر دان نے دا رستن استلالا ہاں در منشا منتدا معلومی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع چو کنا پائے کہ عرفت جمعی پر ازرا کرے چونکہ دا حج سر مطابقت ون تراشی زگ دیا مسما کی بحج لوے خدا با تفسیر دو قرآن نہیں کہ حج اکبر قرآن دغی توے لے دانے میں استلالا اعلان سے دارے چ اللہ تعالیٰ بیزار دے مشرکان نہ اور رسول اللہ غم بیزار دے تو خدا رسول نے مشرکان سے اس تعلق میں پس کا توبہ بھی سے مشرکان دعوت اللہ غور اکم مخڑا ان پوشن کم غیر معجز اللہ تاسو اللہ تعالیٰ نشہ عجز کو لیں اور خبر کا دا کافران پا عذاب درناک الا الذين هاتم حکم دا معاہدین اعوذ باللہ من الناس دان نبا پا قرآن کی تکی نو آیا من الناس نرے نو سے من غضب الجبار و بلانے بلانے بعد افضان جائلان پا تراوی ہو کے ہوئی بسم اللہ پا کنیشتا نا اعوذ باللہ پا کم زیر آلا کوئی چننی بھی کری ہونیشتا پا کی جائے مگر آکتان چستاسو سر اللہ وزیر مشرکانو نرین نے کمے کرے ساسو نشین اس کمے پر لوز کیم دا دو ڈلے بنو کنانا و بنو زمرہ ولم یو ظاہر علیکم احدا نے مدد کرے ساسو مقابلہ کی دبل چا سرام پر لوز بانی سنگ پورا کہے دی سر لوز دائی دائی تر مودے پورے لوز دا مودے ہو خان ابدی نو یقیناً اللہ تعالیٰ وخی المتقین آسوں کے دان بچ گئی دا بے لوز اینان سنتا متقی رہ بے لوزی میں کہا ہے دا خود معاہدین حکم اگر مخکنی کے تاؤ طرف برات کرے یہ حکم خود برات تم بلو کے میں اور فیضن صلح لشر الحرم کلچ تیرشی میں اشتے دا عزت شوال میں اشتے رشوہ ذوالقعدہ تیرشوہ ذوالحجم تیرشوہ محرم تیرشوہ در داغ پورے مراد در جب پکنے داخل محرم میں شری ختم شان و سلور با ختم شی وجنے بیا دا مشرکان کے کم زیمو میں و غزوم و نیسے نیسے من قید قویم و احترو مورا گراوے دی لرا اور کنے دیتا پہرم مور چکیم کم چی دید جنگ دی مرسد رشتل زئی بسنت ہو سکے نا بند کے ہوتا لارے فین تابوا قامو صلاۃ و آتوا زکاۃ کدی توبہ بھی سر شرک نہ سنگ توبہ اپ تو زڑکا ہو عملی تو مظاہرہ بہت سر مر گئی کر پابندی دمانگا اکڑا زکات اور کا انہوں خالی کے لار زدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عمر تو ان قاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ مات عمر دے سر خلق و سر قتال کو کلچ دی ہوئی بلی بات کی راضی و اقام الصلاۃ و آت الزکان کلچ کری میں تو بے استاد مان ز پابند و زکات ور گاؤں عددی تعریف درے والوں دا استنباطم لگا سنگ کے مشرک دا شرک نہ توبہ نہ باسی قتال و سراو کہہ رہے لیکن داریں گے کہ موز نے کئی قوم بادشاہ لائی دا قتال پکار دیں زکات کے نور کئی قوم نہ حضرت ابو بکر سر قتال کرو گا قرآن ویلو چھ زکات عمر کئی علیہ بلار خالی کہے وین احد من المشرکین استجارک دا درم قسم دیتا مستامینین ہوئی کہ یو تنی دا مشرکانو دا ڈلے ناستانا امن غاری پاسپورٹ ہوتا ہوئی جی کہ ستاسو اسلامی ملک تک مونگا پاسپورٹ راکے چی درشو امن راکے پناہ راکے سب اکے فاجروں ورکو اللہ پناہی خصدہ ورکا دے لنے چی دلتا سنبدال کی دو سکان اور سیشن زکے تاسو راولے دی دیر پاس لکہ داولے ورکا ہے زکا زمین دے زنم سکان دیا دا جمیر سیبلا دے دیم اگر سکان دی کنا مسنوئی اگر یہ اجمیر تا ورس لازینو داغذینا سکان اسن ابدال ترازی ورس لے ہوچے لکہ پناہے و مقصد دانو کافر کی امال ترازی سر پا رازی حتی اسما کلام اللہ ہے دیر پارے چھے دا خدا کلام وریم دا خدا کلام شکا قرآن کا دا خدا صفت تے واب وری دے دا اللہ کلام قرآن با وریم اچھے پکلی ملکے پا قرآن پابندی نو کافر بیٹھنگا ہوئی خدا با دا مسلمانانو ملکی جا چھے پائے کے ہر زائے کے با دا خدا کلام شروع ہوئی چھے دا خدا کلام شروع ہوئی نو دا مشرک چرے پلار بزی نو چرتا بے خواہ ہوئی کرن وقت بہت تکیری مطلب دا رہے چھے دتا مسئلہ اور رول غاری اچھے سیل لے زمان ملک تا نراز خدا اسلامی قانون میں دی خبر نہیں سم مابلغ و مامنا بیائے اور سرائے تاسو اخفل زید آمان تا سرخد ایتا اخفل پولیس ور سرکا سرخد ایتا اور سی سی سوکت سونا ہوئی سکا آمان عمر کردے دا دیو جن چدا قوم بیل مری دی پوئے کول غاری پا توحید وان توبہ شروع ہے دی صورت کے سلو رہتی اول احساس اجتماعات پورے ایسا کی اولن ذکر دا دری قسم مشرکانو دا غی احکام جو آغا مشرکانو شای محاربین نی لوز مات کرو جنگ اختیار کرے دا غی اول حکمی بیان کتا برات سلور میش کی کر دے دل زیم حکم بیان کا شدا میش کی تیری شین واجن ہے زیم قسمو چاہے تا معاہدین ہوئے معاہدین آگو چاہے تا آہد شو ترے وقات کی مدی پوری نہ حکم دارے چراغی احد پورا کہیں دیم قسم مستامن مستامن اغو چاہ پنائی غفتلا دارا حکم دارے چفاجر ہوں دا دری قسمہ و دا ایدری احکام دا بیان کل اس دی بسی جواب دے دا سلور و موانے و دا جہاد اول مانے اغداؤ چیزی مشکران پزیفرے گا ذریع مشرکان صراحت دے نو کل جاہد و سرکرشو نو پکارو چمون پر یاہد بانی قائم سنگ مونگ ری سر جنگو کو حافدار چدا معاہدین دے داغی جواب کئی پر یہ وم آیات کی ہم ویلو چھ دری سرا جہاد دپارا فارلس وجوہ بیان ہے کہ دا اسکل کو سر جہاد ولی بکار دیں دائر پارا فارلس علل و فارلس وجنی مین سراغے اعلان قتالم دے سوار سمایات کے باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ دا کیف استفام انکاری دا پار دے سرنگ کہہ دے شی مانے نشی کہہ دے سرنگ کے دیشی مشرکان اللہ و رسول پر نزبان نے پورا چلوز اکڑ دے دے بیاستمت در چلوز نشی کہہ رہے منگویلو چال مشرکین دلدہ مراد تے معبود مشرکان تھے خلق دی چاہیے پڑے وعدہ کی غدر کرو لیکن مشرکین مکہ بعض چاہتے رہنے اور کسان اگی پڑے کہ دھوکہ کڑے وہاں پخلے سے آداد کا مقصود دائر سے دھوکہ کول ذکر روح المانی ہوئی مراد دار مشرکین نصر یا نا کے سو نہ لے لاہ دے برادری پبارک ہوگا لو خودی مات کر رہے مات کا ناگا لوز لوز نہیں بے مانش ذکر سوال پھر آتا ہوں کہ دغسی کو بنی زمرہ بنی کنانا اگی مہات کرے گا داری حد تب ہمیں اعتبار نہیں نو آغا مستثنا کئی مگر آغا چتا تو سر اللہ عز کرے رہے مسجد حرام پکوا کی فمستقامو لکم فستقیمو لہم تو پوری جائی برابری پا حد بانی نو تا سم برابری ادی تب اللہ عز یقیناً اللہ تعالیٰ کو قیم ان اللہ یحب المتقین متقی آ رہے زان بچ گئی دبے لو زینا نمان کم واحدین چاہیے باہر بان کلک دی تاسموں سے رکھ لگ جائے ذکر جدائی مقصد غدر نہیں لیکن کم مقصد غدر اور دھوکہ واقعی پکی کرے کیفا وین سرو علیکم لا یرقبو فیکم الا ولا ذمان دا کیفا دیتا آیا تھا بہت آہد ہوئی تعجب بیا مات کا لاول و نفس کیفا تعجب رہ انکار روڑا اس عادت میرا پاروکڑا لبیان الخبائص کہ دری پلیتو تو گو رکھا دا پلیت ایسا دلیل دے دری پا بے لوزہ ہے ادا پلیت ہے دلائل دی حلل دی دا پار دا قتال سرنگ کے ریشی لوز ہاتھ دارے کدی غالب چل پتا سو لحاظ نہ کی بتا سو دخل والے اند لوز لار قبوفی کم علم والا ذمان ال چیکن ال درے مختلف معنی کل قرابت تو کل حلف تو کل آہب تو بلکہ بازوی سے عبرانے کی اللہ تو ہوئی پریٹولو کی غورا دل تمان دل صدا رحم قرابت پلولی ذکر ذمتوں کی ماندا حد پر ترکن مانے کدری سال سر رشتے داری جا خپل وری جا دانے لحاظم نے کہی کلو ذکری دائیں لحاظم نے کہی اللہ وسی برسی کریں یزر علیکم خوشحالی تاثل بخلو انکار کی ضرور نظائی دامت دبنے سے منافق بھی بخلیم خوشحالی پس سرب اظہار راحت کہ مرض ہوں خطا سر لوز دے لوز دے گڑ کے انکار دے زکر سے لوز ماتا ان کی لیے غدر کئی کہنا واکثر فاسقون واکثر ددینا بے لوزینا فرمان فسق نہ مراد دیکھے سو اگر نفس احد اس طرح بے آیات اللہ سمنا قلیلا اغست رزید اللہ آیتنو ببدل کے دنیا اس طرح من استبدلو بالقرآن متاع دنیا دا قرآن پیوس کی یا بے سوا آیات اللہ دا خدا آیتنو پتابدارے ببدل کے دنیا فخر کرے تابداری دا اللہ آیتنو نے کہی د دنیا پار دخد دین پریری اللہ کتاب پریری سبدو لازمی و متادی دوارا منشول دیدا اللہ دلار نام یا خلق من کئی دخد دلار نام یقیناً دی شری بد دیا مرنا شدی ہے کہیں لا یرقمون فی مومنین الا ولا ذمم لحاظ نہ کہی دی دا حسم و من پبارک دخل والا اند لوز دیکھ سوالوں جدا اشترا بے آیت اللہ و صفت دے دا علی کتاب دا مجیان زویندار جدا اللہ و لازمہ دا تقرار والے حکم بار مفسرین نظامہ نہ لے دا حضی ویلو شدائش طرح داد آل کتاب و کافر و ببارک ہوں کہ بھائی کم بے لوز خلق ہوں دادا اور قبو نن مراد دال کتاب و حال لے مخ کے دام و شرکین و حال ہو تکرار نشت برے کے تیری اسی دام لیکن گورا غور دار شدال کتاب و حال دست و راروان دے جدا ہے داغت عام مشرکان و حال بے لوز اشتراک بے تنوی کی آواز کتابی لے گئی امیان خلق ہم اشتراک کی گنا سوکھ سے دخ دے کتاب پری دی اللہ دین پری دی توحید سنت پری گئی اور دنیا پس روان کی دنیا والی دے میں اشتراکی بیت اللہ سمنن کرا ہاں دالار قبول ہے فی مومنن دا تکرار نہیں بلکہ دا تعمیم بار تفصیص سے مکہ ویلی لا یرقبو فیکم فیکم ویلو کا نا دیدے کہ فی مومنین ہوئی تاس لحاظ نہ کہی وہ سوئی دا حس مومن لحاظ نہ کہی بلکہ داری دا حد نام متجاوز غرد دری دائل لتونا قبائے خشمار ہو اول نمبر دے لائر قبو فی کم دویم دے یرزونا کم بے فائم درم دے سرم فاسقون سلورم دے شترو بے آیت اللہ سمانا تینزم دے صدوان سبیلے فگم دے ساماتان یاملون وم دار چولائے کو مل موت پگن داو قبائص وہ خصلت تردید پوری شلخا فین تابوا قاموا صلاۃ و آتوا زکاۃ دادیات ترغیب دے توبے دے تو توبہ ان فاضل خواہش ہوئی مخ کی توبہ پیرشو شرک پین تابو اقام الصلاۃ اور دا توبہ ددی خواہش ہو کری توبہ استاد ددی خواہش ہونا ہو پابندی زمان کئی زکات اور کہوں فسرونا ستاسری بدین کے رونا سمانا مانتا سر مشابیری یو دین بھائی کہیں یو دینی رور دے ہر مسلمان دبل مسلمان دینی رور دے انما المؤمنین اخوہ دے مل کے رواج دے چکلے او خزا ہوا دے ہی کہنا دائے نکاح تڑی یو پردے سڑے بولی کی دائے نے اختیار ہے ناغت ہو گیا دینی رور ہوئی دا جی دینی رور دے یہ پردے سڑے ادانور بیدی نہ رونا جی پردے سڑے پورتے دن کھڑی دا دینی رور دے دینی رور پاری اور معاہد دے دا بل معاہد کار بیان گا احکام ہدایات دے کہ احکام دی یا لتنا دا قتال آئے قوم دا پارے چپوئی وَإِنَّكَ سُو اَمَانَ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ کماد کر لی قسمنا پس لوزدینا قسمنا ذکر کہ لوز بیکو ناغی سرب قسم کو کماد کر تانیوں کو ستاسو بدین کے پس وجنے تاسو مشران کفر یقیناً نشتا ایس قسمنا دیدرام دیر پارا چیری منشی در کفرنام دیایت کی یہ اشکال دانے چھ باق خوشورو دے دائے قسانو چھ اللہ زمات کرے رہے گا نوائن نکسو دیا سمانا ان خود شک دا پارا جی کماتے کر مات کرے خودے کنا بازیلو چدا متعلق دے داغ معاہدین سرا کہ للذین حتم کے تیرشی کاغی لازمات کا ندا چلو گئے انہیں ذکر آوڑے دویم توجی دارے چینا ان دلت پمانا دے ازار ہے دارے ابل پمانا راجی ہیں مکرالو ان راغلو دے شک زیبانو دے یقین زیبانو کا ان پمان دا عرض کر چمات کڑی دی قسمون اقبل پس تلوزنا تانون ام کڑی ستاس پا دین کے عیب لگئی پا توحید بانے عیب لگئی پا رسول بانے پا قرآن بانے ناصب دے کے تقدیر و فہم آئمت الکفر داخل کفر امامان کافر امام دے دارد وجنے تاثر احمد الکفر کا نا دادری نور قبائص اللہ تم خبیث دارے چھے نہ کسو ایمانم نہ ہم دارے چھے تانو فی دینکم لسم دارے چھے ہم احمد الکفر لوز دا توحید چچا مات کو یا شرک دلر توحید و قرآن سنت بانی تانو نہ کیا ابو نہ لگئی دا امام کافر دے ائمت الکفر ہو قید دلیل لے بری بانی چ اہل ذمہ چی کا پمل کے چکمار ذمہ اسی کدی چرتا پر عمل کے پر دین مانے اعتراض کو نو ذمہ بے ماتئی جا بے قتال لازمی پرے مسئلہ باندھی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کتاب نکل رہے الطارم المسلول علی شاتم الرسول تول پر یوم مسئلہ کتاب ثابت کرے شتم در رسول بانی لوز ماتی اہل ذمہ وال ذمہ نہیں. انم لا مان لوم ددی یو لسم قباحت گرے کی سوالو مکھوی ان کسو ایمانم ایمان ہومی ایمان خوشتکن ارسوئی جلا ایمان لہم دا نفید اعتبار نشتا قسمنا معتبر دین دا دلیل بے بنے چلا ہمیشہ دا نفید وجود دا پار نہیں کل دا نفید کمال دا پاری دا نفید اعتبار دا پاری لاوزو علی من لم یسمی حدیث کی راضی اور دس نشتہ دا چاش بسم اللہ نہیں ویلی مانے اور دس کامل نشتہ معتبر اند اللہ شران چاہے تو ثواب ہوئی اسے عہدہ سے خوشی گا قبائص و پمینس کے بار بار ترغیب دے چو وجنے کا دس پلیس خلق دی الا تقاتلون قوما نکسو ایمانہم آیا والے قتال نکو اے قوم سر چمات کری قسمون و ہم بے اخراج الرسول وامو مانیا ہمیشہ کوشش کرے پیستلو دا رسول ہم حکر ارادے تو دیدلو دا رسول صرف ارادہ کرے ہو کہ استلے ہو دی خو استلے رہے گا سرنگ صرف ہم ہوئے ہم ارادے کل پمان دا قصد دا کوشش راجی دی کوشش کرو رسول استلے رہے گا رسول پخپلا ہونے دے اور تلے استل دامانے چرا مکی نہیں استلو کل چی سورہ انفال کے تیر شو چی دی مشورہ کری وا ایت اشارہ ہوتا اگر تیزل تا ہم ہوئے نو ہم ہو بے اخراج رسول دے مانا اصل کوشش کرے پہ اخراج دے رسول اخراج رسول دل دمانا منم کے دیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودے بھی لڑا گلو دید مسجد حرام نہ من کر دو عمرے نے من کر دے من تم اخراج ہوئی بدی شورو کرے بتا سمانے اول دل بقتال مانب بے لوزی پر اخ کارڑا جد اللہ اس پمینس کے دن دن دید قتال شورو کرے گا یو قوم سر معاہدہ وا ادی لاڑ ندا اس طرح مر کر تیا اکڑا نگورا ہم ہوں بے خراج رسولی دو لسم خصلت بدعو کو مولا مرا دیار لسم خصلت ہر کل جدا سے پریتان خلق دین آیا تا سی نہیں ارے گئے منو نہیں ارے گئے اللہ چرے زیاد لائق دے چاخن یار قائم ذکر چہ تا سو مومنان داغنوں یری گئے داغ دا عذاب نو یری گئے جہاد پرے نگ دے بلکہ قاتلوہم خبائص سے جو سر ذکر کر دیار لس سوار لسم خروس تو دے آ خبیثہ نہ دے آغاز علت دے جہاد دے دا اللہ نسل کے قبائص پلیتے دی کوئی جنگ کوئی دی سرا پری جنگ کی صفحہ دی تین سو شپک فوائد ذکر کئی یو عذاب اور کئی دی لا لاستاسو بلا سنو عذاب مختلف طریقی دا زل خدا استاسو بلا سنو معذب کی ولے زکا چی شرمندہ کئی دی لرام چستا پلا سے قتل کی اوپر شرمی کر بندار اللہ تعالی سر مدد کئی بری مدد نہ مراد دا غلبہ مخیم ویلو خدای بتا سلا غلبہ در گئی سلورم دارا چلا و شفا اور کئی سینے دا قوم مومنان لرام دا مومن پزل کے دن دا تمنا دا آرزو دا چکل اما دا کافر قتل کرے کل دن خلاص ہوئے شدت پلاس و قتل چکن نیلا غبیسی نے سڑ سی طبیعت میں یخش اس وقت ابو بزی دا ابو بزی وساد زنون دا کافرانوں دد غیر قلوب زمیر کافران تراجے مومنان آگے تے شفا ہوئے ددید تے صاحب الغیظ ہوئے کافرم دے مومنان تک وسترے فضل کے دن نہ غیظ غضب پروتے بس کہ قتل شینا غزبت نہ رشی گیا بے آرام پارام بشی ہاں توفیق دے ایمان مور کی اللہ چالے چو غاری ویتوب اللہ توفیق دے ایمان اللہ رے پویا حکمت والا ام حسبتم ان تترکو داسوار لسم میں لد جہاد دے تمویلو ترغیب لد جہاد پاغ دری خبائسوں اور دا ترغیب مومنان ترے چھ تسرنگ مومن جانتا ہے یاد نہ کیسا ام حسب تمن تترکو سمانا تترکو من غیر فرضیت الجہاد من غیر الابتلاء آہستہ سگمان نے چھپرے بخودے شہ بغیر دا فرضیت دا قتال نام آسے وہ بس دغس جون تیرا ہے اللہ اگر بان قتال جہاد بن رہا ہو جی حالانکہ وہ سب پورے نبی خکار کری اللہ کسان چھ جہاد کری ستا سنا اور نی دینی ولی دا اللہ و دا رسول دا مومنان سوا ولی جتن دوستانام دے توی دا مومنان شان مومن تے مجاہد مومن آغا دے چھ دا اللہ دا رسول دا مومنان سوا بلچہ سرہ رازداری نہیں بلچہ سرہ دوستانہ نہیں دا سی کسان کو خکارکو دا غالی دا خکارکی کی پا قتال و پا جہاد کی پا فرضیت کی نو کہ جہاد نمی نو گڑ وڑ بھائے اللہ تاسو گڑ وڑ نپری دیں ولی جر ولج نرے ولج داخل درت و یولوج ولی جن مراد داغ بتوانا صاحب السر درازدار دوست خان مومن سرے درازدار دوستان چکی نو مومنان سرے کئی کافران سر خود روز درازدار دوستان نے کہی گیا اگل اخبر راجدوں کے خود دخل نور کہی گیا خاوس دویم مانے رائے دائی جواب بعض خلق اعتراض کرو کہ منگا سرنگی دنے مشرکان سر قتال پسختے ہوگو حال دارے چھتا خدای جماعت عباد کرنے مسجد حرام میں بات کرو اجان لوبو انتظام کئی روڑے اور کئی لنگر اور کئی دا سی سڑے چیر دا سرسرنگی منگا جنگ ہوگو گورے پلان کے سڑے ری جماعت دڑے لوے چندہ اور کر پلان کی جائے کہ ڈیر غٹ جماعت جو کڑے گمبتونا مناری جی پہ اڑے لوے خیراتو نم کئی بم ور کئی شربتو نم ور کئی اب تو اے چرا مشرک تے جنگ سرو کے دا سنگا حاصل جواب دارے چھ دا ملو نا ددیدی برباد ایمان پکی نشتا دا ملو نا دا ایمان پا مقابلہ کے دا ایمان پا شانت مگر زوائے کرنا ملو داو تباری دے تساجت دے نرے کئی کا ما کانا لین مشرکین نشی کے رے مشرکان لرام نشی کے رے سمانا لام دا انتفاع کنا سانے بھئی نرے فید من دا پار دا مشرکانوں عباد واللہ خدر جماعتنوں اقرارم کی دا پزان بانے دا کفرم مشرک سڑی او جماعت جوڑی او خوش عادت کی چبت دا نمانم نمانم توحید نمانم قیامت نمانم یا شاہدین علان حسین دامن چگی وی داغی جماعت کی چی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا الا شریکن تملک ہوا ملک دا الا شریکن چرے کا نا داغ شاہدین علان حسین بالکو فرد چگی وی پا جماعت کی چی خدای ستا شریک شترے دانکے برخوال شترے دانکے زموار شترے دیلا د جماعت آبادی اس فیدن اور کئی ما کان للمشرکین مانے فیدن اشتا مشرک لے لام دے انتفاع کا مانا سامنا دا کسان دی برباد ملون دی اور پاور کے بدی ہمیشہ ددی ملونت اعتبار مور کا ہے یار دیس رجاد نے بکار دا مومنان دی انما یامر مساجد الله من آمن بالله ضد امر اخبار نے مقصد بلکہ اہلیت مقصد دے فائدہ مقصد دا یقیناً فائدہ اور کئی آبادی دے جماعتوں فائدہ من عمارت دشارے داغ چاچی مان دری پالا پر درست پابندی کئی زمان زو زکات ور کئی نیری گی دا اچانا سوا دا اللہ نام ہر مومن چرے اغد صرف دا اللہ نی یری گی دے ذکر مقابل کے مشرک دے اغد اوسان نی یری گی اغد قبرون نی یری گی اغد گٹو نم یری گی چیسے نہ ٹکر برا ترہ رسائی دا دل بے بود دل لے گا دوائیں ماندار چلم یخش اللہ نیری گی دا دین پا بارکی دی چانا سوا دا اللہ نا دیتو ہی بہادر دے فی الدین یقیناً دا کسان کی گی نا محتدین نا آثار من اللہ واجب نا دا سسلے چی جماعت جوڑی نا دا فید امن نے ددر پا تعمیر کے سواب سکا مجدہ سی فتونہ پکے نہیں مکہ دیر شن داغا دا عمل سی ثواب ہے بیام باز خلق ہوئے شنا ددی خوڑیر خام علی نری کا ورسر استقاط الحاج مر گر گا حاجان چراشی دیولا بور گئیں دیولا ڈوڑے اور کئیں ڈوڑے مرکو لب باز بازوں او بو با عام اور کولے او بو تڑیر ضرورت پا مکہ کی ذکر استقائے ذکر کرا دلتا مشرکانم دا مشرکین مکہم دا انتظام کراؤ